Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Już tylko godziny dzielą nas od meczu Polska-Kazachstan. Wieczorem w Podgoricy biało-czerwoni rozegrają spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Kilkaset osób zatrzymanych podczas stłumionej przez służby bezpieczeństwa demonstracji opozycji w Mińsku. W Moskwie marsz przeciwko korupcji, tu też można spodziewać się zatrzymań. Wieczorem Polacy zmierzą się z Czarnogórą. Będzie to spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata Rosja 2018. Biało-czerwoni spodziewają się głośnego dopingu w Podgoricy. Na razie nasi piłkarze odpoczywają, a więcej w relacji naszego dziennikarza sportowego. Piłkarze, jak i sztab szkoleniowy skupieni są tylko i wyłącznie na wyznaczonym celu. Czas przed wyjazdem na stadion spędzają w zaciszu hotelu, mówi dyrektor kadry Tomasz Iwan. Odpoczynek, koncentracja w hotelu bezpośrednio, w siłowni, rozruch przedmeczowy. Często spacery, zwłaszcza w takich miejscach, są dosyć uciążliwe, trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać. Poza tym selekcjoner preferuje bardziej taką żwawszą formę pobudzenia, jeśli chodzi o dzień meczowy. Później oczywiście posiłek, odpoczynek, koncentracja, lekki posiłek przed wyjazdem na stadion. W stronę stadionu reprezentacja wyruszy na 2 godziny przed meczem. W stolicy Czarnogóry jak na razie spokój, po mieście wędrują grupki polskich kibiców. Po wczorajszej pięknej słonecznej pogodzie, dziś niebo pokryły ciemne chmury, a w czasie trwania meczu, który rozpocznie się o 20:45, zapowiadane są opady deszczu. Podgorica, Adam Malecki. Nawet kilkaset osób mogło zostać zatrzymanych podczas stłumionej przez służby bezpieczeństwa demonstracji opozycji w Mińsku. O ich uwolnienie zaapelowała Unia Europejska. O zaprzestanie stosowania przemocy apelują też polskie władze, MSZ i marszałek Senatu. Sprawę komentują eksperci. Zdaniem politologa Pawła Usowa z Centrum Analiz i Prognoz Politycznych, Łukaszenka wie, że sytuacja społeczno-gospodarcza na Białorusi będzie się pogarszać. Dlatego potrzebne było coś, co społeczeństwo przestraszy. Żeby przeciąć i w ogóle uciąć to drzewo protestów, było koniecznie zastosowanie aż prawie wszystkich zasobów milicyjnych, struktur siłowych, żeby przede wszystkim zastraszyć społeczeństwo, żeby pokazać, że każde niezadowolenie, które może sprowokować czy doprowadzić do zmian, będzie tłumione. A z kolei Aleks Dzikawicki z Biełsatu mówi o końcu chwilowej odwilży na Białorusi i dodaje, że reżim Łukaszenki nie potrafi reagować na demonstracje inaczej niż używając siły. Kilka osób zostało poturbowanych, nawet pobitych. Na szczęście oprócz jednej osoby, oprócz naszego operatora Aleksandra Barazienki, wszyscy są na wolności. Ruszają w poniedziałek procesy sądowe. Oczywiście dostaną pewnie grzywny, a być może też karę aresztu, ale jeden z naszych ludzi, czyli ten operator z Mińska, Aleksander Barazienka, teraz jest w więzieniu i czeka też na wyrok w poniedziałek. Wczoraj w ramach obchodów 99. rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej opozycja próbowała zorganizować demonstrację w Mińsku. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest Mikoła Statkiewicz, opozycyjny lider, który miał kierować demonstracją w stolicy. Nie pojawił się i nie ma z nim kontaktu. Rosjanie z kolei maszerują przeciwko korupcji. W kilku przypadkach policja interweniowała, zatrzymując ludzi. Inicjatorem demonstracji jest lider opozycji Aleksiej Nawalny. To on opublikował raport na temat finansowych powiązań szefa rządu z oligarchami, z którego wynikało, że Dmitrij Miedwiediew dysponuje ogromnym majątkiem. Zatrzymań można też spodziewać się w trakcie marszu w Moskwie, który trwa już od ponad godziny. Prom Sewol, który 3 lata temu zatonął u wybrzeży Korei Południowej, został już podniesiony z dna morza. Operacja trwała od środy. Teraz na specjalnych pływających platformach wrak ma zostać odholowany do jednego z portów. Sprawa wciąż rozbudza w Korei Południowej ogromne emocje. W kwietniu 2014 roku prom wiozący głównie uczniów z portu w Incheonie na wyspę Jeju uległ katastrofie. Zbyt duża prędkość jednostki i zbyt gwałtowny skręt doprowadziły do przechylenia się, a później wywrócenia promu. Zginęło ponad 300 osób, głównie uczniów jednej ze szkół w Incheonie. Akcja wydobycia promu pochłonęła ponad 70 milionów dolarów. Prowadzona jest ze szczególną starannością, gdyż wewnątrz wraku wciąż mogą znajdować się szczątki ciał 9 osób, które do tej pory uznaje się za zaginione. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, transport wraku do portu w Mokpo potrwa krócej. Jak informuje agencja Yonhap, Sewol może tam dotrzeć już w najbliższy wtorek. Port od miejsca katastrofy dzieli odległość 90 kilometrów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

I tak oto po sobocie nastała niedziela. Dzień dobry Państwu, zaraz wracam, Artur Orzech. Kłaniam się, program trzeci, Formation, z nowiutkiej płyty, która ukazała się w piątek. Na dzień dobry. Dzisiaj płyty marcowe, chociaż nie, raz, dwa. No będą wyjątki, bo będzie i płyta z czerwca i dwie płyty majowe, ale wszystko po kolei. Na razie nasi przyjaciele, duet amerykański El Zian, tydzień temu po raz pierwszy singiel z nowej płyty, no to dzisiaj po raz drugi. El Zian. Thank you. moim zdaniem niezwykle udany nowy singiel z nowej płyty Elsian, Space Between Us. Płyta, jak piszą, prawie gotowa, więc mamy pewność stuprocentową, że ta płyta jeszcze w tym roku się ukaże. Teraz pierwsza z zapowiedzianych majowych produkcji, Perfume Genius. Nowy album No Shape 5 maja pojawi się dopiero na rynku. A ten singiel zwiastuje tę płytę, moim zdaniem, bardzo, bardzo dobry. Slip Away. Perfume Genius. Cała płyta, album No Shape, dopiero z początkiem maja. Czekali Państwo na nową płytę Steve'a Hacketa, zatytułowaną The Night Siren? No to jest. Behind the smoke is black, there is no turning back. Our souls are burning on the stone. The road ahead is steep. There is no time to weep. We've come this way so far from home. Out of reach, we'll meet our future all too soon. A knife into our hearts, a world that's torn apart, a blood red hunter's co jest dalej, to Państwo sobie dosłuchają. The Night Siren, nowy album Steve'a Hacketa, już jest. Wiem, że często mówię nasi ulubieni i tak dalej, ale no, niewątpliwie jest takie grono artystów, których niezwykle szanuję i ilekroć pojawiają się jakieś nowe piosenki, nowe dźwięki, nowe produkcje, z niecierpliwością sięgam po nie i z pewnością do kręgu takich bliskich, naprawdę bardzo bliskich przyjaciół zaliczyć mogę London Grammar. Czekamy na płytę, tymczasem ujawnili pierwszy singiel. No i tutaj jestem absolutnie nieobiektywny. Takich cenię, takich lubię, że już pokochałem tę piosenkę. London Grammar. Prawda to piękna rzecz. Stara jak świat niby. Ale trzeba przypominać i słusznie. London Grammar z nowej płyty. Przepiękny. Przepiękny utwór. A ta dziewczyna pierwszy raz u nas, przynajmniej w naszych spotkaniach, w Zaraz Wracam. Amber Mark. I was so full of pain just stuck in my head. There was no one that could get me out of it. Yes, I think the drinking was a bit excessive. Just to be frank, the drinking ain't what caused me to be aggressive. My heart has been taken over every day. I get colder too. I realize I need to let go expression from the get-go too. Pierwszy raz u nas, 3:33 nad ranem, taki tytuł, nosi nowy album. On dopiero w maju, 12 maja. Troszkę lżejsze granie niż zazwyczaj w naszych niedzielnych spotkaniach, ale przyznają Państwo, że jeśli chodzi o muzykę mainstreamową, jeśli będzie tak wymyślana, tak aranżowana, tak śpiewana, to będzie genialnie. Teraz płyta z czerwca. Utwierdzam się, bardzo mocno się utwierdzam w przekonaniu, że jeśli chodzi o dotychczasowy dorobek formacji Elt J, to płyta Relaxer może być tą najlepszą do tej pory. Przynajmniej tak jest z piosenką 3WW. Thank you. stepped out one morning. The ground to be his bed, the sky his awning. Neon, neon, neon, blue neon lamp in a midnight country field. Gauss around so you lean on, lean on. So much your heart's become a hold of yours. Relaxer, nowy album Al J. Można się mądrze zrelaksować. Ten nowy album 2 czerwca. No a jeśli chodzi o zwiastowaną w naszych spotkaniach niedzielnych formację Black Map i album In Droves, to on już do Państwa dyspozycji. We'll be right back. Takie dźwięki też wysoce sobie cenimy, jeśli to nie jest tylko przesterowany dźwięk gitar, ale jest coś dużo, dużo głębiej, także w warstwie tekstu to wszystko w porządku. Bardzo, bardzo dobra płyta Black Map In Droves od 10 marca już mogła trafić do Państwa. Jeśli to jeszcze się nie stało, to być może Państwo po dzisiejszym naszym spotkaniu właśnie sięgną po ten krążek. No dobrze, miałem przypomnieć o tym, że nowy Fink już jest, ten bardzo bluesowy, ale patrząc na zegar widzę, że już się nie uda. No to w takim razie od 2 tygodni, nie, od 3 już teraz, bo 2 tygodnie to minęły w zeszłą niedzielę. Wtedy Państwu mówiłem, że ta płyta nie wychodzi mi z głowy i cały czas tak jest. Cały czas tak się dzieje. To dzisiaj nie może być inaczej. Na zakończenie naszego spotkania zaraz wracam. Dirty Projectors i jeden z znakomitych. W zasadzie tam nie ma słabych utworów z ich ostatniej płyty. Artur Orzech to było Zaraz Wracam. Do usłyszenia. We talked for like 2 minutes.